manera, doncs... Vale, deixa que... El cicle de tardor de Cròniques d'una altra època i ho farem amb el Benito Pérez Galdós. L'obra que hem proposat és Prim, de les episodios nacionales Carta Sèrie. I bueno, nosaltres us vam recomanar l'editorial d'Aliança, però n'hi havia altres, no sé al final quina heu llegit. Jo en tenia una a casa dels meus pares que era com una enciclopèdia, molt maca i molt incòmoda, i a mitja lectura, només a la biblioteca, i em van donar aquesta, és preciosa, és d'Edassa, perquè té infografies, té moments històrics, té moltes quadres, està superbé. Veieu tantes il·lustracions... La veritat és que... Edassa. És Biblioteca del Mundo. Molt bé, eh? O sigui, m'ha sigut una gran sorpresa perquè era bastant incòmode l'altra lectura. I bueno, us presento la Dèbora Cartellà. Ella és filòloga hispànica, professora de llengua i literatura espanyola i coordinadora de batxillerat a l'Institut Eduard Fontserè de l'Hospitalet de Llobregat. Ella ens explicarà i ens ajudarà a interpretar aquesta obra i ara ja dono pas a què ens ho expliqui. Molt bé, doncs primer moltes gràcies a Catalunya i a Tutina per tenir l'oportunitat de venir a l'equip compartiu. De poder venir a estar aquí amb Galdós, que és un autor que des de joveneta em va activar sempre i potser no és l'autor que semblava que estava més de moda mai així, però a mi doncs el segle XIX en castellà sempre és el que m'ha atrapat i és més divertit que m'ha atrapat. I la veritat és que és un autor que amb els anys s'ha anat consolidant la seva reputació per l'imprimes, que és una cosa més que part al final ja en parlem. Quan la Tina em parlava de la distribució, us he donat allà sobre el cercle, així, jo li vaig demanar que m'agradava fer la sessió d'aquesta manera, per aquests motius. El primer és perquè, un dels projectes de Galdós i tot el regeneracionisme és que les dones poguessin accedir a tenir veu, que les dones accedessin a l'educació i construïssin un món nou. Hi ha molts llocs amb els quals encara no en tenim, però a Covid aquí tenim l'oportunitat de tenir totes les veus i l'altre projecte seu, que és la democratitzar, l'absolutisme que acumuli poder, sinó a la Covid, doncs li vaig demanar aquesta disposició perquè serà un plaer que després jo faré una introducció a la lectura, però després m'agradaria que fos una sessió compartida entre totes les... La proposta que us faig és començar primer posant només, si us sembla bé, començaríem, que jo us demano cada una de vosaltres una paraula, una, de si heu llegit o no, és igual, si heu llegit o no el llibre, però prim de Galdós per tu què ets o què has sigut, no? És a dir, però una paraula, per prendre't una mica el pols, així és de, no? De part per començar i així també ens veiem una mica les que estem i les que som. I després d'aquesta primera presa, jo tinc preparada una presentació bàsicament del context i després ja des d'aquí, entre tots els membres de l'obra, tots els temes que surtin, aquelles coses que han resultat més interessants en cada una de les lectures personals o, no? I doncs anar creixent entre totes el nostre temps, no? De les que estem avui aquí. I doncs, quan dic això, no sé si per tant que voleu que digui què ha sigut per mi o què és aquest Galdós per mi, i si no, si us veu, us ho fan al revés, i tal, doncs, em dono tota la paraula. Bueno, si no començo jo, Débora, ja que no proposes, sí. Una paraula, eh? Una paraula, sí. No em veig al partit d'allò, no m'hi ha fet. No, aquí la vull ser dictatorial, no puc permetre, però sí. No, però la cosa és, no, posar, és com una petita impressió al primer d'entrada. Sí. Hi ha una lectura i una proposta i això per tu què? Què et dius? Jo tinc prim de Galdós, avui, aquí, després d'això, per tu, i que acaba una mica, no? Per mi ha sigut llegir història amb passió i amor. Ai, humor, perdó. Jo ho he llegit online, l'Instituto Cervantes, perquè a les llibreries impossible. I bueno, ha suposat retrobar una mica el llenguatge de timonòmico, que m'agrada moltíssim. I bueno, novel·les de Galdós he llegit bastantes, però de tisores menys. I bueno, he retrobat amb Galdós. I l'autor diu que es pot llegir alguna altra vegada. Sí, he llegit alguna novel·la, però no, aquesta, els episodis, no he llegit res. He mirat el documental, m'ha recordat moltes coses de quan anava a escola, això sí, d'aquelles coses que m'han deixat de recordar. I, o sigui, que el llibre, no, els episodis no. En el seu moment vaig llegir els episodis, ara no. Però el que sí que tinc molt present és que hi havia un llibre de la família de Leobro que a casa el tenien amagat a la dreta perquè estava prohibit per el franquisme. Perquè clar, dos dones i un home, aquest triangle i la reivindicació. I el tinc un cop agarrat, el 1800 i un pell que era l'avi. I aquest sí que el van mirar, i m'ha fet més història això, realment revolucionari, eh? Totalment, aquesta comèdia. Per què estava la llista negra en Galdós? Per què estava el primer, el franquisme? Tu contestaràs bé? Sí, contestaràs bé? No passa res. No, és que no. Va, si et sembla, no ho fem. Jo no l'he llegit complet, eh? L'he llegit tot una part. I si vaig dir una paraula, no sempre fos. M'ha fet gràcia amb una expressió que surt amb aquell personatge que va dir sempre el monyo. I potser diria això, traient d'aquí del monyo, doncs, aquesta barreja d'història amb llenguatge popular i això retrobat amb un tipus de vocabulari que normalment ara no llegim, les coses verbals també. Això. Però no l'he llegit molt bé. Jo tampoc. Jo que soc molt disciplinada, jo sabeu si sempre no l'he llegit. Jo no he tingut dificultats i problemes, però he començat fa poc i bueno, sé com si jo amb el mateix, que és aquest llenguatge castellà, que jo fa molts de llegir, no? Estàs... Home, jo que he llegit, segur. No, tampoc. Jo tinc una mica sempre que parlava del llibre i no tenia ni una de les llibres que no parlava. I tenia un llibre, però mai vaig fer un llarg empat, perquè hi ha altres coses que no les trobo. Aquesta part que hi ha gràcia. Jo sé que molt bé. Avui tens pregunta. Ara ni no l'he llegit. Sempre tinc una pregunta. Jo també m'ho llegi. Dos de vuit. No, però però això és una bona cosa, perquè no, perquè no és el mateix enfocar la sessió des de la lectura, no? Si no ha de fer la lectura, doncs és diferent que si el perfecte tinc un públic on pot no haver preguntat res, que tothom ha llegit i jo vaig parlant, no? Unes coses que tothom sí que ha fet. O sigui, doncs, el llibre el porteu? El teniu aquí? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mira, i per cert, aprofito per una cosa així d'aquesta, sí, de la portada aquesta, perquè com que és la mateixa, la meva edició, que és la que havíeu recomanat, no? D'aquesta d'aquí. Sí, de mi. Clar, primer, com m'has ensenyat, ah, és la versió ampliada del meu, però no, és una altra editorial que no té res a veure. Està que el retrat que hem triat per començar sigui el mateix, i m'ha fet molta gràcia perquè aquest estiu vaig anar a estar a Madrid, amb un amic meu que era artista, soc un artista, i ens vam passar que anem a veure totes les pintores rebudes i pel·lorent de Madrid, i una de les propostes que em va fer va ser anar al Museu Romàntic, i com que havíem vist tanta cosa, vaig dir, Charles, al Museu Romàntic, no, ja no puc, ja no puc. I txan, txan, txan, sabeu quin museu està prim, aquest quadre que està en tots els llibres, al Museu Romàntic de Madrid. I m'ha fet gràcia, perquè si no, com aquestes coses, si sí, fa un Museu Romàntic, ja has estat. Sí, sí. Bueno, aquestes coses que passen molts anys que van dir vostè m'ha pagat i entendiendo les urtes, por favor. A veure, és un país, no? Sí, és una caseta, no? Ja ens ve que és molt gran, no? Com vam guardar. I vaig passar per davant i vaig dir, ho sento, però ja després d'això, això, això, aquí, no puc entrar, no tinc capacitat de la meva cèl·lula, no tinc capacitat d'absorbir més art en tan pocs dies. Però bueno, el resultat que has de tornar a Madrid, perquè després d'haver estat preparant aquest prim, doncs ja ho he de fer, perquè sé que també estic en aquesta portada. Va, doncs, com us he dit, ara va començar així, i jo he preparat una presentació, i em parlaré una mica. Jo tant com una oral, i al cop de banda, el nostre director, el Toni, Ai, que no em surt el cognom del Toni, que fort. Bé, el nostre director de la coral, hi ha moltes vegades que quan hem de fer una peça ens diu sí, aquesta cançó té text, però heu de fer les notes, heu de dir el text, però el més important és crear un ambient. Perquè aquesta cançó el que busca és crear una atmosfera, crear un ambient sonor, val? Que és el que heu de comunicar amb el públic que ens diguéssim. I això ho dic perquè jo crec que aquesta obra i les altres que anem veient que formen tot aquest equipament, que són els episodis nacionals, més que unes novel·les, o almenys aquesta, no? Més que una novel·la completa tal com l'entenem, és més una novel·la que fa un ambient, no? Que ens convida a entrar en un ambient determinat, i així he plantejat jo també la meva presentació, no? En comptes de la presentació on hi ha molta lletra, bàsicament el que hi ha són obres artístiques que m'agradaria que poguessin, no? Donar-vos l'ambient o ajudar-vos a entrar, no? Aquest ambient del 19 que el del 2 creem. Per tant, jo ara sí que treu la cadira, m'aixecaré i aniré a partir de les imatges que tinc preparades, anar fent com un repàs, i ja dic bàsicament primer per contextualitzar i després tornaré a seure aquí i parlaré de l'obra amb algunes lectures, algun tros de fragment, explicarem cosetes de la novel·la i qui vulgui participar, llegir, perquè li interessa el tema, perquè no cal que sigui estrictament de la pàgina 3 d'aquest llibre, sinó que a partir de unes de les temàtiques que la novel·la planteja, doncs si tenim ganes de participar, doncs estarem molt contents de que... Doncs vinga. Sí, obrirem això. Val. Molt bé. Bueno, mira, aquí he preparat aquesta portada que li deixava posada, i ahí diu Prim, i diu Episodios Nacionales, i diu el 2, i hi ha una imatge que havíem dit que potser tancaríem una mica més. Aquesta? Sí, potser sí, perquè... Sí, no? Perquè si són obres, no? Però bàsicament són obres, no? A veure, si us pots tancar una cosa. No, no, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, doncs ja mirarem, no?, de qui és, però m'agradava posar-lo aquí per començar amb aquest prim, no?, inaugurant banderes. Molt bé. Anem pel context, com us dic, és un context... És a dir, que jo no faré un relat històric, no?, sobre... No faré un repàs històric exhaustiu de la història d'Espanya, però sí que m'agradaria donar el to, no?, i els fets són principals d'aquest segle XIX, perquè, evidentment, és el contingut que després Galdó es fa servir per fer tots els episodis nacionals i, per tant, començo, no?, amb aquest ambient, després ja entrarem una mica a parlar de l'autor, de la seva trajectòria, com s'insereixen els episodis, i concretament, doncs, aquesta novel·la, quines singularitats té dintre de tot el seu projecte, d'acord? Llavors, començarem una mica quan els episodis, ja veurem, comencen amb la batalla de Trafalgar i nosaltres estem a la guerra dels francès. Aquí baix, no sé si ho veieu bé, es veu, no sé si per la lletra prou gran, es veuen els títols dels quadres, que els he posat aquí baix, he posat el títol de cada obra i a baix el títol, i a baix l'autor. Veureu que la majoria són quadres, però no tots, perquè a la tria no només hi ha obres artístiques del Prado, sinó que també hi ha, en molts moments, moltes imatges tretes de les publicacions humorístiques de l'època, perquè, igual que Galdós també, l'humor serà una manera de fer front a tota aquesta densitat històrica, aquesta densitat emocional, fins i tot, que té tot el segle XIX, que s'obre amb aquesta guerra, amb la invasió napoleònica a Espanya i tota la guerra del francès, que no és tant... que evidentment hi ha una invasió per part dels francesos, però potser no és tan rellevant que ho sembli això com els propis enfrontaments interiors que hi ha entre les diferents faccions a dintre del propi país. En el fons és una guerra civil revestida de guerra contra un enemic exterior, però comencen a penetrar les idees noves sortides de la Revolució Francesa. I això hi ha qui no l'acull, hi ha qui no les acullen, i per tant això generen unes faccions que aniran portant a moltes divisions i que es van consolidant al llarg de tot el segle. Aquí un altre dels episodis, aquests quadres meravellosos de Goya, que il·lustren l'ambient. És a dir, començo amb dues imatges de guerra, perquè l'obra que tractem és una obra protagonitzada per un militar, i protagonitzada en el títol i protagonitzada en els diferents, en moltes de les seccions de la lectura. Per tant, per això deia que no es tracta tant de fer un relat com d'abocar un ambient que és un ambient d'enfrontament. Aquí l'enfrontament, veiem que també hi ha enfrontaments amb... hi ha enfrontaments contra els àrabs, i per tant és un enfrontament a dintre, un enfrontament a fora, i és aquest ambient valentós. I després una altra de les batalles, que és la de Berlín. I per què hi ha tantes batalles? Doncs d'alguna manera la imatge còmica és la que poder ens ho discerneix bé, no? Aquesta és una imatge sobre la Revolució Francesa que diu caricatura sobre els tres ordres. El tercer està portant sobre les espatlles la noblesa i el clergat, no? Que són, a dintre de la novel·la dels autors, ell em parla fent servir la paraula que els que han llegit, no? Són, continuament van sortint, no? la paraula aquesta, los obstáculos, no? Que està més com en cursiva a dintre del text, que són les dues lacres que entenen, no? Des de la interpretació temporal de la situació, en resum, no? Noblesa i claredat. I així es dona. Sabem que a principis de l'any 12, perquè primer el jurament de les Corts de Cádiz l'any 1810, val? I tot i que s'aconsegueix que fora Napoleó, val? Després de la guerra Napoleó la perd i diguem Napoleó aquí al Congrés de Viena, però després de la liquidació dels napoleònics entra un rei que és Fernando VII, no els diré així, aquí el Fernando VII, com Mantorra. Perquè, tot i que, és a dir, potser ho he passat de pressa, no? És a dir, la gran oposició interna que hi ha aquí és entre els partidaris de l'antic règim, de l'absolutisme, de la monarquia absolutista, i els sectors més progressistes, no? Més liberals, que comencen a veure l'oportunitat o que lluiten perquè pugui haver-hi a Espanya un sistema polític que no sigui una monarquia absoluta. De moment, a principis del segle, es pensa en una monarquia parlamentària i serà més endavant quan tot això va evolucionant i ens ho anem trobant. Però, en tot cas, si havíem pensat en una monarquia que pogués ser compensada, no? per unes corts, doncs entra un rei que és Ferran VII, un superior real, que havia fet el monarca absolut a la manera de l'antic règim. Com que les forces estan, no? més o menys equilibrades, doncs la llibertat que ve de la Revolució Francesa va penetrar. Això és una de les idees que a mi m'ha semblat més interessant de tot aquest estudi, diguem, no? Com sembla que no, però finalment, no? la llibertat com a idea va filtrant-se i es va obrint, i encara nosaltres, no? Estem al segle XXI i encara aquesta llibertat la tenim per anar desenvolupant, però a poc a poc això es va obrint i en alguns dels períodes, després de aquí tenim aquesta imatge que fa referència a la famosa Constitució del 1912, i que el Ferran VII durant, no, durant 3 anys es veu obligat a haver-la d'acatar, bueno, haver-la de seguir, però aquí tenim una imatge de la portada d'aquesta Constitució promulgada a Cádiz, val? Però això dura de poc. Espanya en aquest moment és un país bàsicament rural, val? Estic parlant d'una llibertat que entra d'unes idees que es van obrint pas, però es van obrint pas en un país bàsicament quasi de la vida rural, no? És a dir, amb una base agrícola importantíssima, on hi ha pocs punts de la península que tinguin un tipus d'economia diferent, val? Aquí aquesta imatge és d'una ferreria, però la industrialització és incipient i es dona a molt pocs punts del país. Es dona a Madrid, es dona a Bilbao, es dona a Barcelona, val? Però la resta del país estem en un país que és agrícola. I a més, amb una inestabilitat política, perquè hi ha aquest ball, no? entre les forces que tenen ganes d'un model nou i tots els que estan assentats en el poder que no el deixen, i tot això genera, doncs, una inestabilitat que donarà lloc als successius cops d'estat que ja, no? sabem que hi ha al llarg del segle. Aquí tenim el de Riego, que és un d'ells, i que ens portaran fins a un moment diguem clau, que és el moment de la mort de Ferran VII, de Fernando VII, amb la dificultat, no, amb la casuística, no sé si dificultat, de que li tocaria el tro a Isabel II, però que en un moment que ja és una nena, I no només això, sinó que aquí és la Real Cèl·lula de Devocions del Consejo, la llei sàbica, no? No permet que la reina, o sigui, és el que és una dona, pugui governar. A mi m'interessa i ho fa enrere, però és que és l'última hora, no? Que en tot cas, no? Que tot això donarà lloc al seu germà, a l'Ambi del Tró, i per tant aquí tenim a Carles, no? L'aspirant, i el que es generarà en tot aquest país, on, per exemple, tota la Cúria, no? Està molt alineada amb el règim, amb els monarques, tal, que es doni aquesta situació, no? Que tenim a la Maria Cristina, que farà de regent, la nena Isabel II, i el seu tiet Carles, no? Que està la guerra carlista. I la nova guerra carlista obrirà la porta a que es puguin, diem, a que pugui haver-hi una nova presentació en societat d'aquesta pugna entre els partidaris, no? D'un règim i d'un altre. I els partidaris de Carles, no? Seran, o sigui, Carles representarà l'absolutisme i d'alguna manera més o menys paradoxal, l'altra monarquia, no? La d'Isabel II amb la reina regent, donava l'oportunitat de que s'hi afilerin els, diguem, demòcrates, no? Els liberals. Els liberals, en aquest cas, que a més al seu torn també es dividien en dues formacions, no? Els més conservadors, que seran els liberals, i els no tan conservadors, que seran els demòcrates. Val? Per tant, això, doncs, també veu la primera. I a la Carlina, que aquí la tenim, que no sé que serà la primera de tres, que hi haurà al llarg de tot el segle. Val? Sumat a tot això, és a dir, el 19 és un segle bàsicament dominat per la guerra. Mireu les imatges, reis i guerres i enfrontaments. A tot això s'hi suma no només els enfrontaments interiors, tot i que són els més rellevants, perquè a més l'exèrcit és un exèrcit preparat per resoldre assumptes interns, no tant assumptes exteriors, val? Però s'ha trobat que al llarg del... no? hi ha tot el conflicte de totes les independències americanes. Val? I per tant, les guerres no només són guerres internes, sinó que són guerres internes i guerres externes. Per tant, podríem dir que perquè el 19 és una guerra contínua. Per tant, a la francesa hi ha les carlistes, hi ha totes aquestes d'aquí. Per tant, moltes les dates de liberació i ja sabem com acaba el segle XIX, no? Que aquestes guerres acabaran l'any 98 amb les últimes colònies i l'enfrontament, diguem, amb els americans per trobar. Això ja hi arribarem més al final. Val? En tot cas, no? De nou aquí militars, les constitucions, o sigui, he parlat només de la primera, però hi ha diversos intents constitucionals, no? De dir, aquest joc entre els demòcrates que van proposant constitucions, que els reis les tones les acaten i les tones no tant, val? I contínuament, ja a partir de la de l'any 12, es van fent diverses constitucions que cauen, no? Igual que cada vegada que hi ha un cop d'estat, doncs hi ha una constitució que deixa d'estar vigent, i en tenim diverses, val? La del 69, la del 76, val? I posar, no? Unes mostres, perquè tant... I aquí ve tot això que deia abans, no? Per mi potser ha sigut interessant veure realment com, o sigui, com l'accés a la llibertat com un, no sé, no vull dir quasi com un par, no? Amb tots els seus inconvenients, perquè no és tan senzill, que hi hagi unes idees, no? De que les persones hem de viure d'una manera diferent de com s'ha vingut, que avui tinc la idea i demà això apareix, no? Sinó que és un camí que és llarg, endavant, endarrere, endavant, endarrere, però d'alguna manera hi ha alguna força també que va empenyent, no? tot això que és nou. Que va empenyent-ho mentre hi ha una classe social, que és la burgesia, que està molt ben assentada, no? I les veiem aquí doncs, disfrutant de... A tot arreu no, perquè com hem dit abans, Espanya, en una part molt important, és un país agrícola i no és un país burgès, però en els llocs on la indústria es desenvolupa i hi ha capital d'estranger, hi ha inversions, doncs hi ha una burgesia que que s'instal·la molt bé i que a poc, i aquest serà també un dels perills, no? O de les coses que Galdós anirà trobant, que ell que també havia confiat, no? En una determinada classe social, els que a poc es aniran acomodant seran els museus. I per tant, ja tampoc tindran aquest desig de transformació que inicialment podien tenir, no? Per fer caure els monàrquics, perquè després seran ells els que estaran instal·lats i acomodats. I aquella classe social que procurava potser no, un nou món, doncs de seguida s'aristocratitza o com vulguem. No? Aquests vestits d'aquí no és una cosa real, però no? D'alguna manera les maneres podrien ser força semblants també. Val? Com deia abans, els llocs on aquesta burgesia es desenvolupa doncs, són tots burgesos avançats amb indústria, però bàsicament doncs, és Madrid, és Barcelona, que és l'època del Pla Serrà, evidentment de l'opció de la burgesia, no? De tot el desplegament de la nostra ciutat, i després doncs, el País Basc també, on la indústria doncs, també té una forta expansió, tal? Però mentrestant no? el país, una part important del país encara està l'analfabetisme, encara està en la pobresa del camp que rendeix poc, i així ho tenim. Clar, quan el segle va avançant i en les ciutats, com acabo de dir, es va desenvolupant la indústria, doncs va apareixent progressivament la classe obrera. Vale? I aquesta aquí, per exemple, és un dels primers congressos obrers, en aquest cas l'any 70. La classe social encara no existeix i per tant tampoc pot ser l'esperança de ningú. Aquest és una mica posterior a aquesta publicació, però aquesta veig que queda molt malament la imatge. I he procurat deixar-les totes amb la mida de la revolució, però veig que aquesta no hi era gaire. Aquest diari és més de principis, ja serveix de l'any 1907 o així, però en tot cas si comencen allà les publicacions de tot això. I aquí entremig, avançant el segle, i aquí tindríem no, cap a 1868, que és l'any no, de la Rioja, que és el moment just posterior a la novel·la que nosaltres llegim, no, amb la instal·lació d'un doncs, projecte que sí que sembla no, més democràtic, amb aquests tres personatges no, que estan defensant la de la llibertat, tal? El que passa que el país segueix sent una desgràcia, segueix havent-hi molts enfrontaments interiors, hi ha molt poca... Una de les coses que penso a la novel·la és el retrat de la capadura moral, no? dels valors humans, diguem, no? I això no facilita no? que es pugui instaurar d'una manera llarga un règim democràtic. Aquí els tenim, aquí Prim, Serrano i Topete, no? just després que seran els mateixos que teniu en l'altra imatge. Aquí s'ho estan corones perquè quan ells l'any 68 aconsegueixin fer fora la primera de segona, val? Tot i així, no, és a dir, ells buscaran un altre rei fora de Borbona, però aniran a buscar un altre rei, val? El rei que aniran a buscar, i a més els hi costa molt. Una de les suggerències que us faig, si teniu ganes de, no sé si us interessa Prim, és una pel·li que es diu Prim, l'assassinat de la calle del Turco, que és del Bardem, del Bardem Jaime, no sé bé. Bueno, que la fa de Prim és l'Orella. L'Orella fa de Prim allà. Sí. I clar, aquí es veu molt clar tots els anys que està, o sigui, tot el període en què estan buscant monarca i que no se l'han de treure, val? Perquè anar a buscar un monarca a Europa, qui va buscar un monarca a Europa? És a dir, com que Espanya no tindrà reis? No? I després els mateixos que són candidats a governar s'assassinen entre ells. I, per tant, és una època que realment és molt complexa. Finalment, bueno, troben rei, Amadeu primer, que els hi durarà a menys de 2 anys. Quan la conservessin a l'Astaloa i es porten aquest apareu, i els hi durarà 2 anys perquè el mateix no estan aquí, que l'aguanten aquí, ens durarà, no ens durarà, ho estem aguantant, no? Aquí dalt, i doncs no, no. No t'equivoques. Vols anar al taller d'història? Sí. No, no és aquí. El d'història, no sé què passa, que no els creu, que no els creu. Abans no sabien on està aquesta història. Doncs, finalment, l'Amadeu marxa, no? Ai, què era això? Té una patada a la corona, i si us aclarim vosaltres bé, i si no, també. Aquí no, aquí en aquesta disgrossa no m'hi quedo. I llavors, bueno, ve la república, petita república, encara que durarà un telediari i mig, tal, perquè de nou, no? O sigui, per què no durarà la república? El mateix, perquè no hi ha una, no? No hi ha un substrat, un substrat que la pugui sostenir, no? No hi ha les condicions. No sé, a mi m'ha semblat divertit m'he intercalat les obres en aquestes vinyetes, no? Perquè d'alguna manera donant com el to, no? Aquest de la batalla contínua i del cop de garrot contínuament. I bueno, doncs aquí tenim el general Pavia, que hi haurà un altre, no? Un altre dels alçaments. I llavors, doncs, Serrano, que havia estat en prim, havia pactat al final de la novel·la que havia dit nosaltres, després sí que es fa una referència, no? Que fan ells dos aquest pacte, però al final de la tècnica, com deia abans, doncs va consultar no sols a la romana, perquè d'alguna manera és com complementari de la novel·la, no? Perquè la novel·la, ara veurem, es diu prim, però no és la biografia prim, és una novel·la, no? que d'alguna manera recrea l'època de prim, no? Però no és sobre aquest personatge, o no només és sobre aquest personatge. No? I, per tant, és sobre una etapa de prim concreta, que són els anys anteriors de la Revolució Gloriosa, i després no sabem què passa en prim, però el que passa en prim és que l'assassina. I l'assassina, els que en principi són els seus socis, val? Entre ells Serrano. Val? Entre ells Serrano. La versió oficial és que se'l va carregar un republicà. Val? I això, la pel·lícula ho explica bé, però a la pel·li el que es veu és que en veritat els que van preparar l'atemptat contra prim no eren republicans, que eren els que cridaven, sinó que eren, no, els seus propis aliats, que els fan cosa. No els interessa que prim, no, els hi faci bé. I per tant, la mà esquerra de Serrano s'encarrega de liquidar. Bueno, i a tot això, nous cops d'estats, aquest és bastant divertit, Martínez Campos restaura el Alfonso XII, no? Tenim aquí un quadre, aquí ell l'estava fent del quadre, però no? L'està restaurant, evidentment és la monarquia romànica, per tant, el període sense Borbons doncs no és tan llarg, no? Com he d'esperar, costa de fer-los fora, dura, no? La gloriosa revoltadura i les seves seqüeles també, però de seguida es produeix la restauració borbònica. Aquí tenim l'Alfons XII el dia del seu patrimoni, val? I llavors a partir d'aquí la restauració s'instal·la aquest sistema que ja sabeu, no? Que és el que durarà fins a l'època pràcticament de Primo de Rivera, no? Estem parlant des de finals del segle XIX fins a tots els primers anys del segle XX. No? Que és el bipartidisme aquest, no? De prendre entre conservadors i liberals, no? I des de Cànoves i Sagasta, els demòcrates de Sagasta, en aquest pacte del Pardo, no? que això també genera un sistema, no? d'autonomisme aquest, no? Que ara entren nosaltres en tot el parc. No? Alguns dels, no en aquesta novel·la, però en altres novel·les de Galdós, un dels personatges que sobretot és el del cessante, no sé si aquesta paraula sabeu el que és, no? El cessante són els funcionaris que quan tocava el retorn, no? Doncs els que van sense feina, perquè eren els que ara hi ha treball perquè ja s'han acabat. I m'espero que em torni a tocar, no? la meva època, no? quan torni a pujar al nostre partit. I el bipartidisme és el que s'instal·la, que això vaig vaig cap aquí davant. Què donarà lloc, això? Donarà lloc a, un règim on aquesta imatge, potser els textos de Clovis no, no es veuen, però fa referència a que és un capellà que els hi pregunta als seus feligresos si hi ha, sobretot hem votat aquests que jo us he dit que viuen tant, però doncs diu, sí, tranquils, ja els hem votat quatre vegades, no? I aquest altre d'aquí torna també, és un d'aquí que també diu que ha votat potser 8 vegades, no? Jo aquest senyor crec que li hagués passat 8 vegades aquí, no? Que està pel sistema del caciquisme, no? Que també està retratat en moltes novel·les, i no és aquestes d'aquí, d'altres de posteriors, hi ha un autor en tota la part de la Sant, a dintre de les Pafos de Lloa, que potser és una novel·la que és més assequible, que jo diria més assequible més, no? Que a més dir que se la llegia o així, als Pafos de Lloa, hi ha tot un capítol sobre com s'ho fan per canviar l'hora on estan recollint els vots, per com distreure el camí si va a l'olla, perquè n'hi ha un així, que es pot visitar l'olla i li envien un missatge dient que se li està morint, jo que sé, la filla, la mare, no sé, no me'n recordo, però que l'altre surt disparat i pa, doncs ja canvia l'olla, perquè surtin els vots sempre els de convé, i això no sé, però també, si es pot passar no només si de galleta, tot això del cafetisme, però no, però no sé, els pazos, a los otros y las obras del Ballester, per exemple, aquest caciquisme està retardadíssim. I per tant, doncs, bueno, s'entra en aquesta altra mena de règim. Quines altres dificultats hi ha en aquest final de segle, no? Tormentors, amb tants canvis i així. A part de tot això que estem explicant, a més, hi ha dues coses més. Una d'interna, que és que sorgeixen els nacionalismes, ara potser el paraula no fet estar bé, no? És l'època en què apareixen, no? Com aquests regionalismes, que és el moment de presa, a conseqüència segurament també del romanticisme i de tot el valor que s'ha anat donant des del romanticisme al patrimoni cultural, no? Dels diferents pobles, pobles de l'àmbit de la península, és el moment, doncs, en el cas de Catalunya, per exemple, no? De la nostra renaixença, aquí si us hi fixeu, tenim l'escut de Catalunya combinat amb el fènix. Ah, sí, Catalunya va sortint de les seves pròpies cendres, no? que la tenim aquí posada, i això doncs, també no és un element més dintre d'aquesta barreja, no? Que tenim. I després doncs, el problema que hi hem marcat abans, no? Que és, a més, les últimíssimes colònies que ja ens en queden, no? Cuba, Filipines, sí, no? que queden, doncs, i que donen lloc també al conflicte, en aquest cas amb els americans, i la pèrdua definitiva d'aquestes colònies per tant del segle. I que això sí que en el sector intel·lectual provoca com una sacsejada important de saber què és Espanya, no? És la gran pregunta del final del segle del 98, no? És la pregunta sobre què és Espanya i cap on va, i quina Espanya volem i quins canvis ha d'haver-hi. No? I aquí jo aquesta part ja la toco, perquè ja estaríem entrant en el cicle dit, no? La figura aquesta de Joaquín Costa simbolitzant com el que sorgeix d'aquesta reflexió, no? Que és tot el moviment regeneracionista que hi ha, no? D'aquesta necessitat de repensar doncs, els valors sobre els quals està, no? Aquest accés que comença a dir, no? Aquest accés a l'educació, aquesta democratització, aquesta necessitat de donar accés a la cultura, no? Aquesta necessitat de respectar l'individu en la seva llibertat, no? Que és un pas més en aquest concepte de llibertat política que ja estàvem parlant abans, bueno, etcètera, no? Que això ja seria comentat al segle XX i que serà el projecte del propi del 2 i ara la part del 2 que veurem sí que sortirà. Ah, per tant, ja dic, no és un repàs exhaustiu, sinó una mica autònom, no? Si ja veieu les, no? les obres, perquè ja podria haver un tipus de tambor, ja uns als altres, no? Tothom aquí ho veiem sobre partit, i és un segle molt dolorós, perquè és clar, hi ha un pensament de sang continu, moltes de les morts, i és una batalla cega, una de l'altra, d'aquí, allà. I això, a dintre de l'obra, no? aquest caldo de cultiu està molt ben tractat a les obres. Molt bé. Llavors, aquesta és la part del context. Llavors, jo d'aquí tinc preparat una part, que aquí sí que té lletra. Aquesta l'he fet, no l'he posat, ni cap lletra fos lleugent, no són masses diapositives, però aquestes sí que tenen lletra, perquè són més sobre el dos, sobre la sèrie de la seva obra, perquè ho puguem repassar. Faré un repàs succint a la sèrie, us he posat quatre coses, perquè si no, El gos enmig de tot això, és una mica abans de meitat de segle, sabeu que neix a Canari, i neix amb una família que el seu pare era militar i havia participat com a militar, i per tant, en la guerra contra la guerra napoleònica, i el gos de petit havia consentit aquestes, no? O sigui, els relats aquests familiars sobre la guerra, d'alguna manera formen part dels contes, no? de la infantesa de Galdós, que era el petit d'una família de 10 germans, és el més petit, i ara estan les dones, i ell d'alguna manera es cria força en una mena de matriarcat, amb la seva mare i amb forces germanes, i l'eduquen en una escola la més progressista que hi ha allà a la illa, i el que passa als 19 anys doncs, era a Madrid, teòricament estudia ells. El que passa que Galdós ja des de nano havia apuntat maneres amb bastantes arts, no dic que fos l'orca, però perquè no, potser pel piano no, però sí que dibuixava, escrivia, no? tenia bastanta facilitat per les arts en general, i tot i que era una Madrid estudia dret, un cop va ser l'art, no va acabar mai, i va dir que la seguia per... De seguida es va apuntar, diguem, a escriure diaris, i ja es va dedicar a fer articles i després, a partir de l'any 70, que ja publica la primera novel·la, doncs també entra en contacte, aquí he volgut posar una mica, quan va a Madrid, no? Quines són, de què és el dret, no? Quines són les seves principals, sí, els seus principals aliments. Aquí s'ha entrat en contacte amb el creusisme, que va parlar aquí del regeneracionisme, que té molt a veure, no? amb el creusisme, que és aquesta, que és la teoria aquesta de Krause, que és el filòsof alemany, que diguem, els creusistes tindrien aquestes característiques tan liberal, són partidaris de l'avanç de la ciència, són cristians tolerants, són partidaris de la llibertat de culte, això és una de les idees que abans he parlat de l'argument de la monarquia, però l'altra gran batalla dels demòcrates és aquesta, no? és la de la separació entre l'església i l'estat i la de la llibertat de culte, val? Que no, aquesta identificació amb l'església catòlica. Són partidaris, o sigui, els creusistes també, no? La reforma moral, la regeneració nacional, la generalització de la instrucció primària i l'accés a la nova educació. Serien, no? com aquests pilars. I això forma part de la educació de Galdós, perquè és això, quan és jove i d'alguna manera aquestes seran les idees que anirà tenint, no? I que adopta ja des de jove i que és com, no? és el seu perfil, no? és el que li impulsa a escriure, sempre escriurà des d'aquest prisma, per entendre, no? I les seves obres voldran educar per fer abans aquestes idees, no? Sempre. Llavors, com a autors, no? Com a fonts literàries, doncs, aquí he posat Clarín, però per parlar de Clarín, l'autor de l'Argenta, es coneix, diguem, amb tots, és amic de Pereda, és amic de Messanero Romanos, que és el, no? Que fa aquests quadres de costums, el Messanero Romanos el fa servir moltes vegades fins i tot perquè l'assessori, per fer documentació d'alguns dels ambients de la seva obra, per tant, està en contacte amb Clarín, és un dels seus millors lectors i són amics, però vaja, aquí en realitat en aquest pati serien, no? Totes les primeres figures literàries de l'època. I també coneix Shakespeare, la comèdia àbria, la sàtira d'Erasme, l'humor britànic, les obres de Dickens, sé que l'obra major que heu fet, no? És la història, no? De les dues ciutats, la que heu fet aquí, que s'ha de dir que Galdós és tan fan de Dickens que des de la Joanesa, així que arriba a Madrid i proposa un traduir una obra de Dickens i ella entusiasmava que ho és. I es veu que és una traducció horrorosa i espantosa i que després tradueix les cartes de Pickwick i les tradueix per alt. I es veu que després ja, bueno, no s'atreveix mai més a tocar una màgina, es dedica a escriure els seus llibres, però a la traducció no s'hi dedica. Per tant, doncs, aquest petit pont, no, que us faig aquí, perquè està l'actor anterior i l'història aquí. I després s'ha de fer l'altre, o sigui, el seu... I és en això que tinc la sensació, no? L'estar llegint més Cervantes, quasi que no, que llegir Galdós i llegir Cervantes és una mica el mateix, no? Perquè me'l vaig trobant i és que en tants moments dius això, perdó, m'estic al pixot o estic aquí amb ell, no? I això va dir unes coses potser també. Llavors, a partir de l'any 65, és una mica més grandet, escriu el diari progressista de la Nació i va divertir a tirar milles. I quan ja entra al segle XX, perquè Galdós viurà fins l'any 20, la seva edat, no? Em sembla que no hi ha 20 anys, però sempre doncs, estan entrats. Quan entra el segle XX, aquí ho hem deixat, d'alguna manera es radicalitza, perquè de la demòcrata passa a republicà. No? És a dir, el primer havia sigut més partidari d'una monarquia parlamentària, que és aquest model polític que està a disposició, quan van passant els anys, doncs està republicà. Però, per contra, amb un escrit que a vegades ja es radicalitza des del punt de vista de la lleialtat, per entendre'ns, però no sé si és un pròxim, ahir, no? El seu escrit personal cada cop és més tolerant i ell també té amics entre totes les faccions i es tracta des de la gent més de dreta, diguem, fins a les més d'esquerres, perquè no han parat les actuals. Els últims anys de la seva vida són tristos, sobretot l'última dècada, per entendre'ns, perquè per la vista, Pinyeda comença a perdre i acaba pràcticament sent del tot, passa per vies econòmiques, ai, aquí m'acabo a fores de mitja, d'aquí, disculpeu. Bueno, passa per vies econòmiques greus, tot i que publica com un boig, és a dir, i publica, però bueno, sabeu que hi ha persones que amb els diners no s'hi entenen, doncs ells no s'hi entenen gens, i per exemple, els episodis nacionals, fa unes, ara que t'ho escolta d'aquest llibre tan xulo, ell mateix s'autoedita unes versions dels episodis nacionals molt macos il·lustrats, algunes il·lustracions, algunes seva, d'altres són del... Ai, ara no em sortirà. Sí, de l'il·lustrador per les mestres, per les mestres nostres, doncs li encarrega per les mestres que fa il·lustracions i fan uns episodis nacionals molt bonics, però que també cal ensenyar una ruïna, perquè no, realment amb els calés no s'hi entén. I l'any 1920 mor quan en aquell moment domina un injust menys preu de cosa. És a dir, el dos, quan ell mor, no té el reconeixement, sinó que és un autor que havia tingut el segon, per entendre'ns, però quan mor, bueno, queda una mica com arraconat, no? Aquesta, suposo que us ho sap, aquesta cosa de l'Ontenito del Garantero, no? Aquesta cosa que es deia d'ell, perquè se'l veia una mica aquesta paraula que estarà pantor, no? I pensi, no? Una mica xavacada, no? Fins i tot, que es veia, els altres queden com més intel·lectuals, quan l'any 20 mor ell, mor una mica denostat sobretot per la classe intel·lectual. Després, al final, faré una mica de repàs, no? De quina trajectòria ha tingut la rehabilitació de la seva figura, però en tot cas, quan ell mor, passa així. Va? Per tant, doncs, aquesta seria una mica la seva vida. Si anem a la part de l'obra, ja ho he dit, Titanic, o sigui, fa moltes que escriu, bueno, que no saps, no hi ha alguns d'aquests a vegades quan, no sé, els meus alumnes, que jo he fet classes a l'institut, per exemple, la Europa de Vega, no? Que també escriu com un boig i té milions de mans. Jo sempre els dic als alumnes que devia ser que mentre estava amb la mà, em veien l'altra mà, devia estar amb la pluma, perquè no sé, aquests senyors quan escrivien, no? I Galdós una mica que fa el mateix, no? Perquè són els dos que escriuen moltíssim, una gran producció. I aquesta producció la podríem dividir com en dues línies, per una banda la dels episodios, que els escriu entre l'any 73 i l'any 1912, i per altra, no? Les seves novel·les, en les que faré una mica de repàs i podrem distingir des de sempre. No? Per tant, tindríem no? dues branques dintre de la seva producció. Llavors, pel que fa als episodis nacionals, doncs és un projecte narratiu així molt ambiciós, que és la d'oferir una visió novel·lada de la història d'Espanya del segle XIX. Jo, ara aquí, pensava no? com són aquestes obres. No? I heu vist el... Sabeu quina plaça és la que és la plaça Isidre Nonell? Una que hi ha com pel darrere de la plaça de la Catedral? Que fa uns anys que he posat un mural que es diu el petó... Sí. Ja no, sí. No, parlàvem del darrere, pel darrere de la... Sí. Pel darrere, més que l'esquerra, jo he vist que és al costat. Pel darrere de la plaça de la Catedral. Si no pel darrere de la Catedral, sinó pel darrere de la plaça de la Catedral. Bueno, allà et dona el carrer Ripoll, són aquests, no? Són aquests carrers, són carrers sagristans, són els carrers que més tots són els no? La cosa és els noms dels carrers, és carrer Capellans, carrer sagristans, és el carrer Ripoll, que també... Sí, ah, Ripoll, sí, no? Ripoll és el que visc. Doncs allà tenim, fa uns anys, doncs, vam fer aquest mural que es diu el petó, que sempre veus que la gent hi està morrada allà. Allà que dius, no, és un mural així gros, que on tens la bona perspectiva des d'aquí, però en canvi la gent hi està a prop. I estan a prop perquè si t'hi acostes veus que està fet com d'unes teseles, per dir-ho així, que són petites fotos que estan retocades cromàticament, de manera que quan t'hi acostes pots veure que donen aquestes fotos. I parlo d'això perquè almenys la sensació que vindrà és que els episodis nacionals d'alguna manera són això. És a dir, era el que volies fer, el de l'empresa, de l'Espanya, no? del segle XIX, i ho fa a base d'aquestes teseles que com dia costa, no? Més que d'alguna d'elles, però que en realitat el que estan és dibuixant, no? aquesta... I per això les obres no acaben de tenir, no? Aquesta mateixa d'aquí no acaba de ser una obra, diguem, rodona en el sentit que tinc un plantejament, un dosi i un desenllaç. Sinó que, bueno, es podria haver acabat el capítol 33 com s'acaba o el capítol 66, no? Perquè podria haver continuat així. No? Perquè el que ell vol és doncs, dibuixar, el que també, doncs, deia jo, no? L'ambient com d'una època. Què són? Són 46 novel·les, no sé si està dit aviat, no? Distribuïdes en 5 sèries de 10 volums cada una, excepte l'última, que són 6. No? Llavors, per tant, primera sèrie 10, segona sèrie 10, tercera sèrie 10, quarta sèrie 10, cinquena sèrie 6. Ell, el projecte inicial no el tenia com una successió que es anés desplegant entre el 73 i el 12, sinó que fa la primera sèrie, la fa molt ràpid, en fa 10 sobre la guerra del francès el any 73-74, fa aquestes d'aquí, i després fa la segona sèrie seguida, del 75 al 79. Val? Llavors, a la primera sèrie comença l'any 1905, ja, que també he començat, no? Les imatges d'alguna manera per fer-ho, no? tota la idea de quin és el projecte. Ell comença l'any 1905 i va fins a la batalla que en els francesos perden la guerra. Fins una batalla. Llavors, a la segona sèrie fa els últims detalls de la guerra i el regnat de Ferran VII amb el seu diari liberal. Llavors, com ho fa ell perquè hi hagi una unitat d'estil aquí dintre de cada una de les sèries? Buscar un personatge, un paquet de personatges, però en particular un personatge que sigui el que el fil conductor de tota la sèrie. Val? I llavors aquí va canviant, perquè la primera busca un personatge que és una mena de pícaro que evoluciona al llarg de l'any, no? Comença sent un pícaro però que s'acaba convertint en una persona de principis, per entendre'ns, no? al llarg de les obres. I aquest seria com el fil conductor. En la segona sèrie, en canvi, doncs, que era un personatge diferent, no? De la Gràcia, etc. Després, i ell això ve com un paquet i fa aquestes 20 novel·les. I llavors s'atura, no? I està bastants anys que no m'escriu. La primera és 74, l'altra 76-79, l'any 79 ha publicat 10 novel·les i plega. Val? I a partir de l'any 38, que és l'època del... No? O sigui, a partir de la guerra de les colònies, és evident que ell tenia acumulada una documentació bestial, perquè si no, no et poses a escriure a raig com pot fer aquí. Per tant, durant aquest període no és que hagi estat sense cap dedicació, però diguem, el projecte el reprenem. I llavors fa la tercera sèrie, que ha d'escriure dos anys, també, no? Fins l'any 1900. Després la quarta sèrie, que és la que ens toca a nosaltres, que comença el 1902 i fins al 1907, i la cinquena, que li era interrompuda, que s'acaba l'any 12, perquè ja no s'hi veu, ja no, tot i que tenia el programa fet, no? Tenia ja el plan de 15 episodis li faltaven per escriure, doncs n'hi ha quatre que no els arriba a fer. No tots els episodis són iguals, val? Perquè com a autor també evoluciona. Val? Els del primer període, diguem, serien un autors més inicial, que ara veurem en la part de novel·les com és aquest autors més inicial. I després, a partir de la tercera sèrie, ja incorpora molts dels avenços que ha practicat en la resta de les altres novel·les seves. És a dir, s'ha complit com a autor, publicant ja novel·les de la categoria de Fortunato Jacinta, no? Per dir-ne una, que després veurem, i moltes de les millores, no? Que ell ja ha cultivat, doncs les incorpora també en aquestes sèries. I després l'última també és una sèrie que estilísticament és com diferent, ja hi apareixen com personatges que són com alegòrics i té alguns trets més, com es diu això, més esperpèntics, més ja quasi tocant una mica l'estil aquest de l'estil de Luces de Wellington, no? Per entendre'ns, que parla dels personatges i ja no són personatges amb un realisme tan nítid, no? Sinó que ja caricaturitza, no? I es perpentitza molt més. Ai, ara que no puc entrar bé. Aquí. Llavors, amb el conjunt d'aquesta obra, què fa? Doncs crea un nou tipus de novel·la històrica, diferent de la del romanticisme. És una novel·la que té, diguem, inclou, no?, un rigorós esforç de documentació, exhaustivíssim, perquè aquí, clar, quan tu ve des d'Esprim, és que està documentat dia per dia, dia per hora, on estaven atrinxerats, i van entrar aquí, si van pujar allà, tal. Hem de recordar que ell és un cronista narrador, és a dir, ell no és un historiador, ell és un literat, val? I per tant ell el que fa és literatura, però no deixa de ser que està partint, no?, d'una objectivitat molt documentada. Ai, bé, perdó. Ai, que Eres feliç? Disculpeu-me. Ja, deixa'm mirar, no torno a posar aquí. Sí, ho poso aquí. Sí, ho poso aquí, vaig a la pàgina que estava. M'he animat ara. Sí, és com que m'ha caigut el mando. A veure, no. Perdoneu, disculpeu un moment, eh? Mira, així podeu descansar un moment. Vaig a buscar-me. No cal, no. Estic acostumada. Sí, ja ho penso. Sí, no, ja no tenim cap lujo. No, no et preocupis. Estava aquí? Estava segura. Estava aquí, està. Sí. Sí, aquí. Vale, doncs ja està. Presento des de... Ara, molt presentació. Quina hora estic? Ja són 64. I sí. No, doncs no m'enrotllaré gaire més. Sí. Doncs tindríem aquestes característiques, no? Aquest esforç de documentació, la recerca de l'objectivitat, no? Aquesta combinació entre el col·lectiu i l'individual i la força ètica que ve de la fusió entre història i novel·la. Llavors, hem dit que hi havia dues... Això se m'ha tancat, no ho sé trobar-ho. Que hi havia dos corrents, no? Una a la de les novel·les i l'altra a la dels episodis nacionals. Llavors, ara mirarem les altres novel·les, que també tindrien com unes etapes. Les primeres novel·les que tindria com a representació, novel·les com Doña Perfecta, com Glòria, que potser algú de vosaltres no ha llegit, que aquí són novel·les una mica esquemàtiques en el sentit que ell té aquesta obsessió pels enfrontaments ideològics entre els espanyols i d'alguna manera un protagonista que representa el bé, no? I un altre, un antagonista que representa les idees que no li interessen a ell, no? I que són més esquemàtiques, són una mica maniquees, però després a partir d'aquí ell ja, a partir de l'any 1881, que és aquest període en què deixa d'explorar, no?, episodis i fa novel·les, no? És l'època de les novel·les espanyoles contemporànies, que tornen a ser aquest gran fresc que podríem assimilar molt amb el projecte també de Balzac, no? D'una obra que és una suma d'obres on els personatges transiten tranquil·lament d'una a l'altra, no? Un personatge que aquí ha sigut un personatge secundari es converteix en personatge principal de la novel·la següent i el seu fill en un personatge secundari de la següent que després en l'altre cobra un gran protagonisme, no? I es van gravant tots d'alguna manera i van apareixent i reapareixent en diversos punts. I de fet, inclús en aquesta novel·la, que forma part dels episodis nacionals de la nostra, jo com a mínim he trobat un personatge que és el Miquis, que és són uns metges que surten a vàries de les novel·les, diguem, normals del Galdós, que no són episodis nacionals. I aquí, en aquest gran fris que fa, que no fa cap res, que és ordinarats, no posa arruïnats, buròcrates influents, els pesantes, aquests que deia gent abans, o la gent del poble, vale? Tot plegat desfilant sobretot per Madrid, que és el marc que ell tria, no? Ideal i baixesa, picaresca, caritat, avarícia, ostentació, brutícia, innocència, perversitat, tota la humanitat, tota, no?, posada en aquestes obres. I la seva mirada sempre continua sent això, un escrit progressista, crític, no?, davant del panorama que pinta, però en comptes de fer tesi, com feia al principi, aquí no, ella es retira ja una mica, ell presenta, i és el lector el que té marge, no?, té més marge per fer, per treure les seves pròpies conclusions o fer les seves reflexions en totes aquestes obres. Dels anys 80, els anys títols que coneixereu de Galdós, la de Serrada, el doctor Centeno, no em digues que són els caps d'obrir, doncs m'ho ensenyem de cap cosa. Però no passa res, no hi ha cintes ahir, cap diàleg. No passa res. No ho he vist i no he portat el carregador. No passa res, no. En tinc dues. No. anys 80, la sèrie del Doctor Centeno, Tormento, la de Dringas, Fortunata, Miau, tal. I després ja als anys 90 hi ha més inclinació cap a problemes espirituals, de la Ferit, de Misericòrdia, amb la Dona de Lina, com us sona, no? Aquests personatges molt, molt coneguts seu, i que no sé si voleu en algun altre moment, després si voleu intervenir, doncs també. El seu realisme, no? Finalment, no? Quina mena d'estil té l'autor quan escriu? Doncs ja ho hem dit, és un novel·lista integral. Hi ha autors que són experts, diguem, en fer ambients, i d'altres que són pintors de caràcters. Ell té les dues coses, pinta places, pinta carrers, pinta interiors, d'una manera, no? Amb dues pintallades. I això sí, havent cuidat sumament la documentació, no? L'autor s'asseia allò, si prenia punts de natural, com si fos un pintor naturalista, no? Dels que estava allà i prenia punts de la senyora que duia el farcell i anava vestida no sé què, no? Tota aquesta documentació. I alhora és un realista d'ànimes, no? Però a l'hora de retratar les ànimes ho fa d'una manera molt intuïtiva, diguem, molt espontània, no? I ho fa a través de la manera de parlar, els gestos que fan els personatges, tal. Tot plegat en aquest estil que jo deia que a mi havia capturat, no? Quan ja no es troba i que m'havia retrobat i que sempre li deixo el dos amb la concilia, que és aquesta gran expressivitat, aquesta cosa àgil, no? Aquesta capacitat que té de suggerir sempre ell, no? Quan el llegeixes en qualsevol de les seves obres. I aquí tancava, no? El dos amb aquest ahir i avui, no? El mirat i discutit en el seu temps, això ja ho hem dit, ha patit altibaixos amb l'estimació posterior. Als anys 20 i 30 del segle passat va estar la mala menysprear-lo, tot i que Lorca va ser un gran caldosià, diguem, i, bueno, i a partir dels anys de realisme social, doncs, es rehabilitaria amb la figura i està anat creixent, malgrat que avui en dia, doncs, ja ho he dit totes vosaltres, no hi ha el llenguatge, no? Ni els temes, no són els mateixos, però en canvi, com a figura literària, doncs, de fet, avui per avui es considera el gran novel·lista del XIX espanyol a l'alçada de Balzac, a l'alçada, no? Per tant, ha anat guanyant amb reconeixement, no? L'autor. I també moltes de les seves obres, doncs, han sigut portades al cinema, Nazarín, Tristana, La Fortunata, La Podria ser famosa, Mallanera, El Tormento, no? moltes d'aquestes obres. Aquí el tenim, no? Aquí pintat per Sorolla, el nostre Caldós, que l'any poc abans de morir, al Retiro, li van fer aquesta escultura per subscripció popular, perquè així és com els intel·lectuals més aviat el van denostar, perquè una mica part sí que tenia plaça a l'acadèmia, va ser acadèmic o així, però i va ser polític, va participar a la vida política pel Partit Republicà, en pactes inclús amb els socialistes i així, però d'alguna manera va quedar com una mica passat de moda, no? I més aviat, tant Baró, Azorín, Ramiro de Maeztu, el propi Valle, els últims anys una mica es van separar. I per això dic va ser un final una mica trist. Quan li van fer aquesta obra, aquesta escultura, que està posada allà al Retiro, és molt maca, us he posat aquesta imatge, n'he vist diverses, però aquesta de perfil he trobat molt xula, no? és molt bonica. El van acostallar, ell era sec i la va poder palpar, i es veu que es va emocionar molt, i la van fer per subscripció popular, perquè diguem, la gent sí que tenia les seves obres i tenia, no? Com aquest reconeixement popular, i de fet quan va morir hi havia cavalades de persones en el seu seguici, però sobretot gent del poble que doncs, que va voler acompanyar fins a l'últim moment. No? I bé, i ara us pregunto, no sé qui era el ventall, perquè al principi de tot, si me'n recordeu, dic, aquí comença amb un ventall que ara no sé qui. Doncs el ventall era d'aquesta senyora, que no sé si qui és, que no l'he citat en tota l'estona, però és una gran amiga, un dos, i amant. Sí, la part del tant. És la part del tant, que no l'he citat abans, que és d'aquí. M'ha fet gràcia començar amb això, perquè quan buscava coses per preparar aquí la sessió d'avui i així, vaig veure que la part del tant, que ja sabeu que era l'història, tenia una col·lecció privada de ventalls, i va resultar que un dels ventalls estava una mica prim, i vaig pensar, doncs aquest, per mi, i el poso aquí a la portada. I bueno, sabeu que ells dos van ser superamics, van ser mans una temporada, van viatjar junts per Europa, sempre van tenir moltíssima complicitat i per tant doncs, una mica m'enamoro amb ella faig això. I també per introduir un dels temes importants amb ella, que és el tema de les dones, que fins ara no n'he posat cap. Quan he explicat la seva vida no he fet cap referència a la seva vida personal, el dos no es va casar mai, però sí que va tenir diverses senyores, bueno, tres, em sembla que són les oficials, va tenir un fill natural. Ell tenia una casa que es va fer allà amb l'amic de Pereda, i tenia una casa a Santander, que se la va fer, i era la seva casa de descans i tal, i allà no tenia la mare de la seva filla natural, però ella diu que és possible que en tingués dues o tres o quatre, val? Però bueno, en tot cas, o sigui, va ser un home que les dones per ella han sigut molt importants, i de fet, si heu vist els títols de les obres, és veritat que el segle XIX és una època de novel·les dedicades a dones, per exemple, amb el Bovary, bla, bla, bla. Però ell, doncs, no, els grans títols de Galdós són sempre les dones, segurament, perquè inclús quan van a Madrid, encara que no es casés, també vivia amb les cunyades, amb les germanes, no? Per tant, va tenir un accés molt directe a l'univers femení, que ens porta, no, no, la veritat, benvingut, tu que és el que més tard, que és el que com a sala, però en tot cas hem començat parlant d'això, i per tant, doncs aquí, i aquí fins aquí la presentació, no, d'aquesta contextualització. No sé si us ha servit per buscar-vos. Sí, sí. Doncs fins aquí que m'ha servit. Llavors, ara sí que miraríem una mica l'obra. Us ha agradat? No sé, aviam si... Jo ho he preparat molt de carinyo. Això és un poc assegurat. Després ja he acabat. Les coses no les veig a la seva manera, però... Va, i llavors tenim aquesta novel·la. Com que hi ha molta gent que no l'ha llegida, no ho sé si tens gaire, vols explicar tu? Ah, no. No vols explicar? No. Tenim la novel·la que estic obrint. Com us deia abans, és una d'aquestes teseles, d'aquest gran gest. Es titula Abril, però no va sobre Abril, encara que estigui a la portada, va sobre la època, no? Des de l'any 66, més o menys, no? Si parla del 60... estava aquí amb l'altre. L'obra, diguem, retrata els anys 63, 64, 65, no? La revolució. Fins a la revolució del 68, i el 68 no hi arriba. La revolució s'arriba en l'última novel·la, que és l'altra que tens aquí. Aquesta d'aquí, vale, te l'agafo perquè... La de los tristes destinos, us podeu imaginar que és la reina Isabel II, sí. Que tiene el triste destino de tenerse que ir a l'exilio perquè li pega la patada al cul. Vale? I llavors, diguem, on explica aquesta patada és en l'última de les novel·les. Vale? Tot i que, clar, el protagonista, com dic, també és Scream, no? Que és el cop d'estat de la gloriosa. Aquí, el que es relata és com tot el magma, no?, previ a aquesta revolució i els intents fallits, aquí a l'obra s'han parlat en tret, no?, els tres intents fallits de cops previs i, bueno, te n'adones que muntar el cop d'estat no està tan bé, perquè encara que tinguis, no?, els exèrcits a punt i que, esclar, no és senzill. Que els cops d'estat tirin endavant i hi ha coses, i aquí hi ha el millor, per això deia abans que després que tothom vulgui parlar el que vulgui, no? però aquesta cosa de canviar un règim polític, encara que ens pugui semblar ingenuament que és, no, sortir i nosaltres diem que volem això, ja no ho tenim, doncs si llegeixes, quan llegeixes aquest llibre, d'altres també, però aquí, per exemple, no es veu que no és tan senzill, això de dir, que per molta força que hi hagi, molta voluntat, doncs, bueno, sempre ho diré d'una altra manera. El llibre està lligat a Prim perquè Prim en l'obra sí que simbolitza, un, el no defallir, no? Jo tinc la meva idea, tinc un projecte i no em deixaré arrogar per res, que aquí fallo, doncs, fallo, m'aixeco i torno a començar. No? I aquesta tenacitat, i aquest vigor, i aquesta força, i aquest coratge, no? De Prim, com a mínim, amb els ulls de Galdós que mira, queda molt manifest, no? Queda molt manifest. I ell per què l'admira? Perquè, clar, aquí hem dit que aquesta obra no l'escriu l'any 60, o sigui, aquesta obra retrata aquest període, que justament és el període de la infantesa, Galdós. És a dir, Galdós, no, la infantesa, perdó, dels seus primers anys a Madrid. O sigui, ell és el 43 i del 19 anys, arriba a Madrid el 62. Val? I aquests anys, del bullici, aquest previ, són els anys que ell viu de joventut, quan arriba a la ciutat de Madrid. I després ho recrea aquí dintre de l'altre. Tot això d'aquí. I llavors, ell, què li troba a Prim a l'any 1906? Perquè ell escriu l'obra l'any 1906, ell no l'escriu igual. No? Doncs, d'alguna manera, encara que part de les il·lusions que s'havia dipositat en aquella gloriosa, que tot el que havia de ser ja les ha perdudes, sí que hi ha aquesta força, no?, de la que parlo, no? O sigui, aquest caràcter, no?, disposat a córrer tots els perills que faci falta per poder arribar a l'ideal de llibertat que ell persegueix. I això, per exemple, en la interpretació aquesta, l'Orella us deia, el prim que presenta és un prim que ell va tenir completament, és un home imperturbable, i la Lluïsa que tindrà temptats i no sé què, i ell està tan convençut, no?, de la seva... O sigui, té una seguretat personal en el seu projecte d'alliberament, en el seu projecte polític, que n'hi ha força que l'home. De què va aquesta obra? Com quasi totes les seves, de l'oposició entre, l'antic i el nou, entre l'Espanya barroca i l'Espanya que s'intenta obrir camí, entre el món vell i un món nou. Aquí a l'obra, totes les resistències del món vell, doncs és això que apareix aquí sempre com dos obstacles, i que bàsicament vindria, com deia, si de tant anys, representat pels dos grans obstacles, no?, que és la Església Catòlica i la monarquia borbònica, la monarquia, i en concret la borbònica, però la monarquia. Prim era monarquí, Prim no era un republicà, Prim no va creure mai que fos possible un règim polític de llibertat, també s'imaginava, sense la figura de monarca, i per això doncs, es torna boig convencent a l'un i l'altre perquè tenia ja la boca, no?, i buscar que la Madeu era suposat. A sota les pedres i en la pel·li és xulo perquè el que diu la llegenda és que representa que Prim, després de l'atemptat, no es va morir de pressa, sinó que va estar convalescent i al final va morir. La pel·li el que diu, jo no sé si això és veritat o no, però que Prim mor de seguida, però que el mantenen dient, o sigui que els partits oficials diuen que està viu fins que arriba a Déu, ho donen a Déu la Savoia i llavors ja anem al port oficial de la que el 2 explica aquest passatge en la cinquena col·lecció de episodis nacionales amb un que es diu l'Espanya Tràfica, és on s'explica això, i aquí explica la versió oficial, que era la República, ens us deia, que es veu que alguns, em sembla que Pio Baroja es va enfadar molt bé perquè el 2 s'havia comptat. I la pel·li que l'he recomanada, perquè era de Prim, però dintre la pel·li surt el 2. És a dir, a la pel·li amb els personatges que surten és el 2, i per això, com que lliga tot plegat, doncs, us intentem. Però que vols dir que és el republicà que l'ha matat? En la novel·la, el narrador de la novel·la del 2 dona la versió oficial que és que va ser el López Angulo, que era un republicà molt que era polític, però que obertament s'hi oposava i que, en canvi, la versió real, que el 2 ho sabia tot, i sabia perfectament què havia passat, i la pel·li, diguem, explica l'altra versió, que seria una història de la novel·la de la versió oficial, a la que la novel·la no dona la versió aquesta de... Tot i que la sabia. Tot i que la sabia. Llavors, bueno, doncs no la veia. No... També per por de censura. Jo diria, a veure, una de les coses per mi interessants de l'Ambos en general, molt lligat a aquesta real serventina que parlàvem abans, és la gran construcció de narradors que fan aquesta gent. O sigui, perquè això qui t'ho explica? Jo veig aquesta novel·la i qui és el narrador d'aquesta obra. Alguns diuen que els narradors aquests de les obres de Galdós és la suma de les opinions populars, d'alguna manera, seria com un compromís de l'opinió general, que a més, si el llegit, sinó aquesta d'altres obres, es fiquen, no? És a dir, no és un narrador neutre que es manté objectiu explicant-te, no?, les coses, sinó de tant en tant fa impulsions, i fa valoracions, i dona la seva opinió, i fa, no?, costilla, no?, aquestes coses que, no?, i en fet, també estic un poc també, perquè a vegades són que párrafos i més part de que estàs oyendo a Don Quijote hablando con Sancho. Totalment. És que l'obra, aquesta obra, i escoltar-me les imatges, no sé si l'han volgut entendre, no? Però si ara dius, no? I aquesta obra com està estructurada? Entre tres capítols, i sí, més o menys cada cinc capítols són com uns blocs temàtics i així, no? Però el que cada vegada m'ho dius tu. Però aquí, a totes les obres, jo tinc més la sensació, sabeu aquells balls que et poses en una dollana i et va venint a la mà tota l'estona algú, i al cap, no?, que tu volies anar a l'algú, i ara ballo amb tu, i ara ballo amb tu, i després ballo amb tu, i a la segona ronda torno a ballar amb tu, no?, aquesta cosa, que aquesta novel·la té una mica com aquesta estructura, no?, d'uns personatges amb els que tu vas ballant no? I un, no? 5 capítols vas al Libero i després passes al, al marquès de Vermendi, perquè el Libero desapareix. Comença la novel·la amb un protagonista, comença la novel·la amb un protagonista, que és el fill. Ah, em sembla que no l'has escut. Vols marxar fent algun comentari d'alguna cosa? No, no. Perquè també és una mica més brutal en el món rural i el món ciutadà, no? Hi ha les dues coses. Aquí hi hauria, no? Com... Sí, a l'obra hi ha un rural. I l'església també, eh? L'església també. Tot i que aquí no la toca pas. No, no, però hi ha una vegada que diu que la reina, no? Que la reina ja seria liberal o no, però sí, bueno, aquí és com tu. Sí, però no va ser, no? Jo diria, però està el confessor. I el professor no va deixar algo así, dice, no? Això de... Pues bueno, perquè no hi ha una... La novel·la es diu Prim, l'assassinato de la carrera de Turco, perquè és un carrer a prop de... Ara ja no sé si és aquest carrer, però és que Madrid ja no existeix la carrera de Turco. L'assassinato de la carrera de Turco. És del Turco. Del director? El director Bardem, però no, però ho tinc apuntat per allà, no vaig a buscar res, ja no sabia. Del Turco? Sí, l'assassinato de la carrera de Turco, i hi ha coses que ara, no? El Carbú, Nadal, el Serrano, el Prim, tota la colla aquesta, que com que si llegeixes això que els vas trobar, doncs està bé. I com deia ella, diguem, l'obra és com... O sigui, és com molt dual, perquè hi ha unes parts que hi ha més ficció, és a dir, que si no comença la novel·la, 5 capítols, tu dius una novel·la del gos, que jo més no sé si hagués acceptat. Quan la Tina va fer el projecte, va fer la proposta de portar aquesta obra, aquesta Robert no la coneixia, aquesta novel·la de Galdós, i va dir, oh, m'interessa que et publicis, i dic, ah, sobre els episodis nacionals. Bueno, no ho sé, perquè... Però, bueno, la vaig agafar i vaig dir, que va dir, ah, dic, això és la novel·la de Galdós, la ficció. Sí, sí, no et preocupis. I vaig dir que sí, però no havia llegit, eh, amb les quantes pàgines, això, no es va dir, això està xupat, és una novel·la de Galdós com totes, i ha estat tota ficció. Això fins al capítol 5, del 5, fins al 20 i no sé com, la ficció queda molt reduïda i dona pas, no?, sobretot a una documentació històrica, la majoria dels personatges, no?, s'aparten els de ficció i apareixen els personatges històrics, no? I després, cap al final de la novel·la, torna a passar, per això deia això, que vas ballant, no? Ara ballo aquest, ara ballo un altre. I de cop, el personatge de ficció que havia aparegut, que com aquell hi diu, en la pròpia novel·la, que això també és molt serpentí, no?, com que el personatge desapareix de la vida dels altres, doncs desapareix de la novel·la. I tu d'aquell ja quasi ni te'n recordes. A veure, que l'Ibero, que és el personatge, sí, l'Ibero, el personatge principal, el protagonista, com ens altra obra d'obra, a veure si l'Ibero aquell només era per a la banca i després no torna. Però, en un moment de l'obra, també apareix el llibre aquest de la nostra costa guadiana, sabeu? La població, no? Doncs aquí, com els homes de l'Oriana, el Ibero va entrar i sortint, no? I te'l vas trobant, ah, Jo m'he llegit un comentari de la vista, la Maldus, sí. I realment vaig veure molta diferència amb això, perquè en aquest, els personatges i el que els passa més, queda totalment s'apuntat. O sigui, al final és la prima, la revolució, o sigui, estàs realment en la història. Tant que, pel que tu has dit, passen totalment desapercebuts. En canvi, en aquell altre, que era l'excusa que m'explicava de la revolució que va veure, de l'any anterior, era superinteressant els personatges, la trama. O sigui, he vist molta diferència entre un i l'altre, però clar, jo només m'he llegit de tots. No sé si realment és de que tu dius que són com dispars una mica, no? L'estil... Clar, sobre com són èpoques diferents de creació. Que la segona era d'una manera i la quarta sèrie, doncs, d'una altra, no? Però jo he vist molta diferència. Clar, aquí diem de personatges que ens pogués interessar com a ficció, hi ha un personatge al Libero que seria com un alter ego del Prim en petit, per entendre's, no? Perquè és un noi, no? També així, i que neix, i que té la xamba d'anar a parar a la biblioteca del seu tiet, i allà, bueno, descobreix els descobridors de México, i llavors aquí es torna boig, amb tota la descoberta d'Amèrica, no sé què tal. I llavors també coneix la figura de Prim, i ja té una falera per marxa, perquè en aquell moment Prim està fent un viatge a Mèxic, no? Justament per una embaixada, si vols dir, no m'he dit tant amb això, i ell decideix, bueno, perquè té una relació. O sigui, tot és Prim, i tot és anar a fer les Amèriques, i tot és anar, i pum, el mateix, no? És un personatge poc intel·lectual i molt llançat, no? Una d'acció, igual que el personatge aquest. Però aquest personatge, en un moment de tenir la novel·la, com, desapareix i no se'n sap res fins al cap de molts capítols. Llavors, entre mig, sí que va mentir alguns personatges de ficció, el que fa de fer conductor de la majoria dels episodis d'aquesta banda que estem nosaltres, la quarta, és el Pepe Fajardo, que en les primeres novel·les és un tal Pepe Fajardo, que és un minorí de l'Alcàrdia, que després es converteix en marquès, que és el marquès de Benemendi. I aquest representaria la noblesa que per Galdós està morta perquè és la persona que no ha de fer res a la vida perquè tot ho pot fer i que és un mort en vida, tevi completament, que davant de cap, no? Que no s'implica en realitat, no? En la revolució, davant dels altres personatges que són apassionats, que, són, no? Que tenen ideals, aquest Albert Mendy no? És com un... És com un bàsum, no? Així. I bueno, entremig hi ha aquest, i després cap al final apareix un personatge que aquest té força gràcia, no sé si aquesta gràcia era de la Teresa Díaz-Cusa, que és una dona que també surt en moltes novel·les anteriors, que és un personatge molt galdosiano, en el sentit que és una noia que té una mare que viu de convocar la filla en l'home que m'ha sent prest en aquell moment, el que a ella li sembla que és més, que és un personatge que té un inefable, el de la Manolita Pérez, que és una dona no, que es passa amb no? Ella, és la Manolita Pérez, i busca que, i en aquest sentit, que el dos és molt de la literatura realista. Perquè aquí veig una mica que veig la Celestina, veig el Lázaro de Tormes, i són una mica tots, no? Perquè estan tots aquí. Aquesta és una mare buscona, que és buscona per la filla, i va col·locant el pretendent que tot. I el que n'hi ha un de més interessant, tot el maco que ha explicat aquest pretendent, després ho converteix en pestes, perquè ja s'han encansat, i li presenta amb safata l'altre noi. I llavors aquesta, que és la tercera excusa, que al llarg de les diferents novel·les ja ha tingut diversos amants i sempre no, és una dona que també representaria en realitat en l'obra una mica la Nova Espanya, amb totes les deficiències morals que podem veure-li. No? Però bueno, finalment és una dona també de... Hi ha una frase que va sortint contínuament, ella és una mena com de mantra, no? D'ella, que és prim, llibertat. No? Prim, llibertat. No? Que acaba moltes de les seves intervencions sempre comptant una mica amb aquest somni que ella va sentint, va tenir com una intuïció de que això s'acosta, no? Com, aquest cavall. Aquest cavall que porta el prim, d'alguna manera, no? se'l sent trotar per totes les espais. No? I ella és com si aquest eco ja l'estés captant i té no? aquesta il·lusió d'anar a veure-se. I al final de la novel·la, amb un episodi que és molt tendre, que he trobat que és dels més bonics, no? Com els dels més poètics, dels més literaris, per dir-ho d'alguna manera, no? De l'obra. Hi ha una nit, aquesta la Teresa Díaz-Cusa, que havia estat completament maltractada per l'últim amant que tenia, que la dependia completament, la tossina, i encara després era quan el mar ens pensa que ha sigut culpa d'ella, perquè aquí de temes en tindríem molts per parlar. De violències n'hi ha moltes, i les violències contra les dones naturalment estan presents i no les escatimen en dos, no? I aquí és fal·latge la violència que també, en canvi ella té com un sentiment de culpa. I, bueno, i la recullen, perquè passen unes de les tropes aquestes de prim, passen pel poble on ella està i se l'emporten, perquè també n'hi ha una altra que se la mirada, com que la Maria es mata, doncs diu, mira, que ara la pagaria, és que seré pròximament aquesta, que passegen per mitja península, i a una de les nits, el que li ve a fer de la ratlladora és l'Ibero, que ha tornat. L'Ibero que estava així amagat, no? Que ha passat algunes vicissituds, ha estat abocat en un maçó, s'ha fet un home més assentat, però que segueix anant darrere de l'Ibero i de les idees de llibertat, igual que anava. I a la nit, li explica el cel no? d'una manera que ella es queda completament, no? Perquè li explica que totes aquestes estrelles que estem veient són altres mons on també hi ha éssers no? que els habiten. I ella, que no s'ho poden entendre mai, veu aquell noi que era com tan simple, que és tan fort i que té tan poques paraules perquè quan les obre està parlant perquè ell té una connexió amb la natura brutal i per tant coneix el firmament profundament perquè ha navegat per tots els mars i ha après a mirar el cel, ho sap tot de la natura i s'orienta amb un GPS intern brutal per tota la península I la manera que té tan senzilla d'explicar-li això a la Teresa i l'excusa quan li arriba al fons de l'any. I clar, tu ho deies al final de l'obra, el que passa és que marxen junts. Doncs al final de l'obra passa que hi ha el tercer intent de revolta i no sé què, punt, l'obra s'acaba. I d'aquesta història no saps res més. I t'has d'esperar l'altra, a la que tens tu, per saber que al final de tot, que sí, aquells dos que simbolitzen l'Espanya Naciente, sí, que aniran junts. No, que l'altra sèrie surt. No, no, la sèrie de l'Espanya de la Sabanyi, la resulta que l'altra sèrie. Quan plega les tristes, quan plega les tristes, sí, que l'altra de les tristes destina, sí que l'obra acaba un diàleg d'ells, no?, marxant, com no donen mostra amb amb el somni que ells... Imaginant-se que el somni, que tu no vas dir això, imaginant-se que el seu somni s'està fent. No sé quina manera, però és que no... Dos quarts. No sé, què te'n van a servir? No sé. Ella tenia una pregunta, no? Sí. Ah, sí. Si me la pots preguntar, si me la pots preguntar. Sí, no, m'has preguntat. La família de Leon Ros. Ah, sí, exacte. Sí, va estar prohibida. Jo no sé, són religioses de la Inquisició... Ah, jo sí, la tenia escrit també. No sé, el motiu no sé per què. Estava amagat el llibre i aquest llibre no es podia tirar. Home, és que la censura, que la censura era brutal, és que no deixava, és que no podies llegir res. Però estava la llista... Clar, o sigui, qualsevol llibre. Aquest Galdós és un revolucionari continu, és a dir, contra l'absolutisme, contra l'Església, contra el franquisme, representa el regreso de l'Espanya aquesta, que tota la gent està lluitant. I parlant d'aquest sentit, és un enemic, del dos, en totes aquestes obres. Les obres que devien ser més... Sí, totes aquestes que la trama més política o que la part ideològica hi és, no deixa de ser mai, està més enfocada la part dels personatges i les caràcters, tot això, doncs aquestes novel·les es podrien estar. Totes les altres, que alienten a l'enrocar, aquí, t'explico com pots enrocar un res i tal, com es fa la revolució i s'explica aquí. No ho sé, t'agradaria fer un comentari. Sí, perquè tinc alguns... Bé, jo vull llegir. Jo realment hi he trobat molt, ho deia abans. A veure si trobo, és que no, perquè he llegit molt ràpid, eh? No sé què m'he dit, jo t'ho m'ho ràpid. Jo, si vols, mentre ho trobes, dic una frivolitat. Sí. Perquè no tinc en compte la... El Ken Follett aquest estiu va venir a Espanya de vacances i estava llegint Fortunata i la Tinta. El Ken Follett, el dels Pilots de la Terra. Bueno, em va fer gràcia veure que també és un clàssic que ha transcendit, no? Més enllà d'aquí Espanya. No, clar, però una cosa són uns clàssics aquí i una altra és un clàssic. Aquests senyors, o sigui, és a dir, avui per avui reconeixem de Galdós, o sigui, Galdós té l'entitat de Balzac, té l'entitat de... Si no, és un autor regional, té un reconeixement ja internacional. És a dir, són figures, la de Clarín també, la Clarín, no? Fins després de la dictadura, tampoc no la regenta, que és una novel·la que no ens pot semblar, que la regenta, que es guanyava tot, és una obra que va tardar molt temps a estar regenerada, no? Perquè no hi ha franquisme, hi ha altres que no pensaven en aquest senyor, doncs eren els escriptors del 19 partidaris del règim contrari al que venia el franquisme. És una frase molt curta, que em fa molta gràcia, que parla d'un personatge i diu Diògenes no parecía su maestro, sinó su discípulo. Se lo trobo tan bona, no? Imagina com devia ser, no? I un altre que m'ha apuntat a dir GPS, perquè explica en detall com arribar a Madrid. Una vez llegas a Toledo, tienes que ir a la derecha y decir, madre mía, porque eso es como Mozart, ¿no? Sí, es total. No sé, després he trobat molt divertit i també penso que és una manera molt interessant de conèixer la història del segle XIX. Sí, perquè a nivell educatiu, no és el que no, perquè és molt intens, és tot això, però és que és superenriquidor. Perquè els llibres d'història tenen... Jo ho sé perquè la meva neta, perquè ja està fent tota aquesta part que has explicat, i bueno, és terrorífic, eh? És terrorífic, és una memorització. Ah, sí, clar, i aquí és que no és una gana. És que no és una gana. És que no és una gana. És que no és una gana història així com si fa fent bé. Exactament. És una gana. És com a llibre de la seva història. sembla que... No, i després jo també... Tot això, aquesta història... Però s'ha estudiat un important tremendo, eh? Com ho havíem estudiat. Sí, és difícil d'entrar, no? Sí, no, no, no, hi ha una mica de ficció, però és molt més agradable. No, i bé, tot bé. Home, s'ha de triar, i aquí sí, trobes tots els noms que apareixen aquí, he vingut per buscar-ne molt, perquè jo soc professor de literatura, jo no soc expert en història, ni molt menys, i aquí he tingut feina d'un i l'altre, i tal, i després, bueno, cop hi ha d'anar entrant, i un i tal, ostres, va, mira, ostres, aquest també, va, va, i els vas trobar. Però això com a disciplina, literatura i història com és bo, o de les disciplines, això és el que li tenen per salar, el que fa la gent. Home, no, de fet, jo amb els alumnes, el vos llegim, però també he treballat molts anys una de les novel·les que han sortit aquí, que és la que entra a la comunitat molts anys, que és Tormento. No sé si l'heu llegit, és una d'aquestes d'una història tormentosa d'un capellà que no té un por, que està completament boig, i una mica boig per una... Sí, també va tenir la Maria d'una noia, no? Que la té allà, bueno, per el mateix, també mitja gastada, mitja bordada, i es torna boig aquella molt completament. I aquesta novel·la a l'institut l'ha treballat molt. Però una novel·la històrica que fa unes altres de molt, és la que també entra per l'activitat, jo faig l'assignatura dels alumnes que fan la sèrie, no? que es presenten a Pau, a la literatura, i en les obres que hi ha ben marcades. I molts anys la que està marcada és el Ciérnagas, que no sé si l'heu llegit, de la Maria Matute, que és una novel·la de ficció, però que passa durant la Guerra Civil Espanyola. I quan la llegeixen els alumnes em diuen exactament això. Jolín, profe, ara sí que m'interessa la veu. Ara sí que m'interessa la Guerra Civil. No, clar, perquè clar, si he viscut la Guerra Civil, la pell d'aquests personatges, que li cau una bomba allà a sobre, una passellana, una noia rica que la puc a la mà, es queda allà, que no sents el que sigui una física, no sap què. Ara, tot és fantàstic no escrivint. I la gent és fantàstic escrivint, però els nanos fan molt aquest comentari, no? De dir, ostres, aquí sí que m'interessa, però és que no prens molt no prens molt història, no? Que ens fes tenir una història. I jo també el que he vist és que aquesta història que ens pot quedar molt llunyana, no, allà, l'intent, no? De carregar-te la monarquia, però hi ha una cosa que no havia fet, però que els cognoms són totalment presents. O sigui, ben bé, són, no? És alemany, serrano, xavi, tierra, o sigui, són nosaltres, o sigui, són cinc generacions després, estem aquí, i una cosa que queda allunyada per els cognoms, no, i els gens, no? Els tenim aquí tots. Hi ha una anècdota molt divertida que em llegia una que estava llegint a l'Emília Pagopan, i en un moment allò deia que ella era molt lectora, que per ella els llibres volen tots, però que li quedava més el fet des del dos per llibre. Va ser molt viu, un dels més pirons. És que tenia una complicitat brutal. Sí, sí, sí. No ho sé. Bé, no sé, al final potser hem acabat comentant-hi després que ens hem quedat una mica curts, però... No, no, espero que... Començarem amb un repte, que és llegint Sòfocles, llegirem Antígona i el rei, i després farem un salt a la literatura contemporània amb dues obres que d'una manera més explícita o més tangencial fan referència a aquestes dues tragèdies. Quina de les són? La que farem al febrer és La quarta paret, és d'un francès que es diu Sol Chalandon, és dels anys 90, crec, i va sobre la Guerra de Beirut, que és una guerra fratricida, i parla molt d'Antígona. Aquí és bastant directe. I després, al març, farem el Thomas Mann, El elegido, on parla una mica del rei Edip. I aquí potser també el debat serà si realment es va inspirar o no en la tragèdia grega, com a mínim part de l'elegido. tant, farem un viatge. Això són els perfils literaris de la cabina? Sí, això ja són... Sí, jo us ho anem a fer, perquè així vols que tindreu les lectures que farem, i us ho enviarem. Us ho enviarem per e-mail, Estàs ocupada llavors. La part de mà encara és bastant. Sí, no, no. Sí, ja volia dir que volia dir que no, però no vas una cosa a l'institut. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Aquí? Qui me l'ha posat aquí? Bones vacances! No, us deixa. Ah, treu-lo. Sí, sí, treu-lo. Això no és meu segur. Deu ser ells? Espero que no m'hagin tirat. Bueno, gracias.